نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ويدعو الإنسان اور مانگتا ہے انسان یا دعا کرتا ہے انسان بالشر شر کی دعا اہو دعا اپنی بالخیری بھلائی کی وکان الانسان اور ہے انسان عجولا جلد باز وجعلنا اللیل اور بنایا ہم نے رات کو والنہار اور دن کو آیتین دو نشانیاں فمحونا تو مٹا دی ہم نے آیت اللیل رات کی نشانی وجعلنا اور بنایا ہم نے آیت النہار دن کی نشانی کو مبصرتن دیکھنے والا روشن لتبتغوا تاکہ تم تلاش کرو فضلن فضل من ربکم اپنے رب کی طرف سے ولتعلموا اور تاکہ تم جان لو عدد السنین گنتی سالوں کی والحساب اور حساب کتاب وکل شیء اور ہر چیز کو فصلناہ کھول کر بیان کیا ہم نے اس کو تفصیلا کھول کر بیان کرنا وکل انسان اور ہر انسان الزمناہ لٹکا دیا ہم نے اس کو طائرہ اس کا شگون فی عنقہ اس کی گردن میں ونخرجو اور ہم نکالیں گے لہو اس کے لیے یوم القیامتی قیامت کے دن کتاباً ایک کتاب یلقاہ وہ پائے گا اس کو منشورا نشر کیا ہوا اقرا کتابک پڑھو اپنی کتاب کو کفا کافی ہے بنفس کا ساتھ تیرے نفس کے الیوم آج علی کا تیرے خلاف حسیبا حساب لینے والا یعنی نفس من اہتدا جس نے ہدایت پائی فانما تو بے شک یہتدی ہدایت پاتا ہے لنفسہ اپنے نفس کے لیے ومن ضل اور جو گمراہ ہوا فانما تو بے شک یدل بھٹکتا ہے علیہا اپنے اوپر ولا تزر اور نہ بوجھ اٹھائے گا وازرتن بوجھ اٹھانے والا وزر اخرا بوجھ دوسرے کا وما کننا اور نہیں ہیں ہم معذبین عذاب دینے والے حتى یہاں تک کہ نبعث ہم بھیجیں رسولا ایک رسول کو، وَإِذَا أَرَدْنَا اور جب ارادہ کرتے ہیں ہم، أَن نُهْلِكَ کہ ہم ہلاک کر دیں، قَرْيَةً کسی بستی کو، أَمَرْنَا حکم دیتے ہیں ہم، مُتْرَفِيهَا اس کے خوشحال طبقے کو، ففسقوا تو وہ نافرمانی کرتے ہیں، فیہا اس میں، فحق تو سچ ہو جاتی ہے، علیہ القول اس پر بات، فدمرناہا تو تباہ کر دیتے ہیں ہم اس کو، تدمیرا تباہ کرنا، وکم اور کتنے ہی، اہلکنا ہلاک کی ہم نے، من القرون بستیوں میں سے، من بعد نوح نوح علیہ السلام کے بعد، وکفا بربک اور کافی ہے رب تیرا، بذنوب عباده اپنے بندوں کے گناہوں کے ساتھ، خبیرم بصیرا خبر رکھنے والا دیکھنے والا، من کانا جو کوئی ہے، یرید ارادہ رکھتا، العاجلہ کا جلدی ملنے والی چیز کا، اجلنا لہو جلدی دیتے ہیں ہم اس کے لیے، فیہا اس میں، ما نشاؤ جو ہم چاہتے ہیں، لمن نریدو جس کے لیے ہم چاہتے ہیں، ثم جعلنا پھر کر دیتے ہیں ہم، لہو اس کے لیے، جہنم جہنم کو، یسلاہا تاپے گا اس کو، مذمومم ملامت زدہ، مدحورا رحمت سے دور کیا ہوا، ومن ارادہ اور جو ارادہ کرے، الآخرتا آخرت کا، وسع اور کوشش کرے، لہا اس کے لیے، سعیہا کوشش اس کی، وہو مؤمن اور وہ مومن ہے، فاولائک تو یہی لوگ، کانا ہے، سعیہم کوشش ان کی، مشکورا قابل قدر، کلن ہر ایک کو، نمدو ہم مدد دیتے ہیں، ہاولائی و ہاولائی ان لوگوں کو اور ان لوگوں کو، من عطائے ربک تیرے رب کی بخشش میں سے، وما کانا اور نہیں ہے، عطا ربک تیرے رب کی بخشش، محظورا رد کی گئی، انظر دیکھو، کیفا کس طرح، فضلنا فضیلت دی ہم نے، بعضہم ان میں سے بعض کو، علی بعض اوپر بعض کے، وللآخرت اور البتہ آخرت، اکبر درجات، زیادہ بڑی ہے درجات کے اعتبار سے، وہ اکبر اور زیادہ بڑی ہے تفضیلا فضیلت میں، لا تجعل نہ تو بنا، مع اللہ اللہ کے ساتھ، الہن کوئی الہ، آخرا دوسرا، فتقعد تو بیٹھا رہ جائے گا، مذموماً ملامت زدہ، مخذولا بے یارو مددگار.